Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün akaid dersini çarşambalara almayı münasip gördüm. Şöyle ki cemaatimiz hep haftalık sohbet için perşembeye alışmış durumda. Ondan dolayı perşembelere mübarek cuma gecesi olmak hasebiyle uzun sohbet ve halkla birlikte olan cemaate hitaben yapılan sohbet daha uzun oluyor. Ve tabii Şifa-ı Şerif dersine başlamış olsak da yine de tafsilata giriliyor. Onun için salı günü yaptığımız, yani dün gece yapılan haftalık sohbetimizi, Şifa-ı Şerif dersi, yarın yayınlanması 8.30'dan sonra münasip düşecek. Çünkü insanlar salıda kaçırırsalar falan perşembeyi kendilerine göre ayarlamışlar ve uzun sohbete alışmışlar. Mübarek cuma gecesi de olmak hasebiyle Şifa-ı Şerif'te Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'den bahsettiği için perşembeleri de tekrarı için uygundur. Onun için biz itikad derslerini çarşambaya almış olduk şimdi. Pazartesi Tergib-ü Terip, salı akşamı mescitte Şifa-ı Şerif, çarşamba akşamı itikat dersleri İmam Gazali Hazretleri'nden, perşembede salının tekrarı Şifa-ı Şerif ve haftalık sohbet olmak üzere devam etsin inşallah. Böylece dersleri takip edelim ve insanları da haberdar edelim. Çünkü özellikle itikat dersleri Allah-u Teala'dan bahsettiği için, İsmi şeriflerinden, sıfat-ı şerifesinden bahsettiği için hiçbir derse benzemez. Çünkü ilgi alanı Allah-u Teala'nın öz zatı ve sıfatlarıdır. Bu da bir ilmin mevzu neyse o ilim ona göre değer kazanır. Bu ilmin konusu da Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları olduğu için tabii ki bu itikat dersleri bu itibarla tefsir, hadis, fıkıh, akaid, akaid demeyelim, bu zaten akaid. Tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf gibi diğer dört daldan daha önemlidir. Çünkü insan tefsirdeki, hadisteki, fıkıhtaki bir meseleyi bilmese kafir olmaz. Yanlış tabii ise kafir olmaz. Ama itikatla ilgili bir konuyu yanlış bilirse tabii ki kafir edeni var, ehl-i sünnetten çıkaranı var, bidat ehli dairesine sokanı var. O da taksimata tabi olur ama mutlaka imanla alakalı olur. İmanla alakalı olan da son nefese de taluk eder, kabir sualine de taluk eder, mahşere de taluk eder. Cennete girememe tehlikesine de insanı maruz eder. Çünkü Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında iki konular yakini delillere dayanması lazım. Ve burada körü körüne taklit geçerli değildir. Allah-u Teala İşitiyor mu efendim? Ne bileyim annem öyle dedi. Olmaz. Şundan duydum olmaz. Allah-u Teala her şeyi biliyor mu? İşte Aziz Bayındır bilmiyor diyor. O da profesör canım ilahiyatçı. Şimdi sen burada yarın ahirette Aziz Bayındır Allah bilmiyor dedi dediği için sen mesuliyetten yırtamazsın. Burada mazur sayılamazsın çünkü neden? Allah-u Teala'nın her şeyi bilip bilmediğini bilmen lazım. Haşa bilmemesi zaten söz konusu değil. Her şeyi hakkıyla bildiğini, cüz'iyata kadar bildiğini, tefsilata kadar, teferruata kadar. Yani şu anda Karadeniz'de veyahut da işte okyanustaki efendim bir balığın bir küçücük parmak kadar balık var. Ne parmak? Gözle zor görülecek kadar küçücük şey balıklar var ya, kıpırtaşıyorlar. Bunların Allah-u Teala kanatlarını, içini, dışını, ne zaman öleceklerini hepsini biliyor mu? Ya ne iş var Allah-u Teala'nın denizdeki hamsiyle ya? Diyebilir misin yani şimdi? Ama bunu Mutezile efendim sapık fırkası teferruatı bilmedi iddia ediyor. Şimdi bunu savunan ilahiyatçılar var. Onun için bizim bu dersimiz Allah-u Teala'nın zatıyla ve sıfatlarıyla alakalı olduğundan her dersten önce gelir. İman meseleleridir. Tabii bu kitaptan sonra diğer itikat metinlerine de Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatlarının dışındaki itikadi konulara taalluk eden kitaplar da var. Onlara da inşallah ders olarak başlayacağız. Ama öz zatını bilmeden nereye başlayalım? Şimdi kaldığımız noktada İmam Gazali Hazretleri Rabbimizden bahsederken Tebareke ve Teala buyurdu ki vahdaniyet sıfatıyla ilgili, yani birlik sıfatıyla ilgili Rabbimiz hakkında beyanlarda bulundu. Ve bunu efendim kısaca özetleyecek olursak zatının bir olduğunu beyan etti. Sonra efendim ferdün la misle lehu, tek olduğunu, eşi benzeri misli zatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde benzeri bulunmadığını beyan etti. Samedün la zıdde lehu, efendim herkesin ona muhtaç olduğunu, onun kimseye muhtaç olmadığını, efendim ortağının, zıttının kendisine engel çıkaracak bir kuvvetin, kuvvet sahibinin bulunmadığını beyan etti. Münferidün la nidde lehu, muadili olmadığını, denge olmadığını, hani zıttı değil de denge olur mesela. Zıttı da yok, denge de yok, misli de yok, eşi de yok, benzeri de yok. Efendim bunları beyan etti. Vahidun kadimun la evvele lehu, evveli olmadığını, başı olmadığını, başlangıcı olmadığını, evvelün la bidate lehu, efendim ilk yani başı olmayan ilk. Geri kalan bütün ilklerin bir noktası var, başladığı yer var. Ama hiç başı başlangıcı olmayan tek zatın kendisi olduğunu, ki bu noktada da evveliyet sıfatı sadece ona mahsustur bu vecih ile. Ondan sonra ezeliyün, ezeli olduğunu, kadim olduğunu. Bunlar tabii kadimle ezeli aynı manaya geliyor. Allah'ımızın sıfatlarından sayılıyor. Müstemirul vücud, varlığının daim olduğunu. La ahire lehu, sonun olmadığını. Yani bu da beka sıfatı. Varlığı süreklidir. Çünkü varlığı kendindendir. Kendinden olduğu için varlığı kendinden olanın yok olması düşünülemez. Ebedin la nihate lehu, sonsuz olduğunu. Geçmişe dönük ne kadar geri gitsek başlangıç olmadığı gibi ileriye dönük bütün zamanlar da bitse efendim Allah-u Teala'nın yok olacağı bir zaman olmadığını, olmayacağını, olamayacağını beyan etti. Artık biz bile yaratıldığımıza göre biz bile şu saatten sonra ebedi olduk. Geçen işte o tasnifi yaptık. Başlığa da çekilecekti o. Müstakil konu olarak atılacak. Varlık alemi hakkındaki malumat. Yani hepimiz sonradan yaratıldık. Yaratılanlar hep sonradandır. Dolayısıyla hiç kimse Allah-u Teala'dan başka kadim yoktur. Efendim evvel yoktur. Ezeli yoktur. Ebediliğe gelince tabii ki bizde gerimizde yokluk geçti ama bundan sonra yaratıldığımız için ruhlarımız için yokluk yoktur. Çünkü biz ölsek de artık ölüm ruhumuzun bedenimizden ayrılmasıdır. Ama ruha ölüm yok. Ruha ölüm olmayınca ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda bedenlerimizin diriltilmesini bekleyecek. Bedenlerimiz toprakta yeniden oluşturulup ruh tekrar ona girdiğinde mahşere kalkacağız. Bu noktada şu anda anne karnında bize ruh verildi. 120 günlükken bize ruh üflendi, canlandık. O ruh verilmesinden itibaren artık bizim de sonumuz yok. Çünkü neden? Ya cennete gidersin, halidine fiyâ bedâ, ebedi kalacak, sonu yok. Ya cehenneme gidersin, kafir isen hiç çıkmak yok. O da halidine fiyâ bedâ, ebedi kalacak, hiç çıkmak yok. Yani ölmek de yok. La yemûtü fiyâ ve la yahya. Cehenneme giren ölemez de, yani dirilemez derken bir nefes alamaz yani. Hayattan bir tad alamaz ama ölüm yok diyor. Bak, la yezûkûne fiyel mevte illel mevte telûle. Birinci ölüm dışında ölüm tatmayacaklar. Ölüm tatmamak ne demek? Ebedi oluyorsun işte. Birinci ölümü de beden tadıyor. Ruh tatmıyor ki. Yani ruh acısını çekiyor, ızdırabını çekiyor, ölüm acılarını falan ama kabir azabını da ruh çekiyor. Beden çekmiyor ki. Kabir azabında ruh çekiyor. Ama ruh diri olduğundan, ölmediğinden çekiyor yani. Çünkü ruh devam ediyor. Devam ettiği için de azabı veya nimeti de berzah aleminde, kabirde de devam ediyor. Çünkü kalıcı. Kalıcı olduğundan o zevk de ona isabet ediyor ve azap isabet ediyor. Onun için bu manada Allah Teala bize sonsuzluk vermiştir. Ruh verdiği, tabii hayvanlar öyle değil. Hayvanları, canları baki kalmıyor. Ölümleriyle canları baki kalmıyor ama tabii ki Allah Teala onları da dirilteceğini, birbirinden hak hukuk almaları için, kısas için. Sonra onları küni turaben, toprak olun buyurarak yeniden yok edeceğini beyan ediyor. Ama insanlar hakkında hani fetret devridir, peygamber görmemiştir, dağ başına yaşamıştır, tebliğ ulaşmamıştır. Bunların da İmam Rabbani Hazretleri'nin tercihine göre bunların da hayvanlar gibi toprak olacağı, kısas birbirinden hak hukuk aldıktan sonra bu da onlar hakkında tabii yine ebedilik olmuyor, yokluk oluyor. Ama mükellef olanlar hakkında, yani burada da geçenki konuşmanın tafsilatı olmuş oldu. Mükellef olan bizler, bize kitap indirildi, peygamber gönderildi, hakkı hakikat bize tebliğ edildi. Onun için mükellef olan bizler hakkında artık nihayet ve son yoktur. Ruhumuz bir kere var olmuştur. Ruh bize üflendikten sonra daha ölmeyecektir. Çocuk da olsalar, ya Müslümanlar çocukları cennete gidecek. Müşriklerin çocukları da cennet elinin kademe olacak, kademesi olacak ama yine cennettedirler. Çünkü buluğa ermeden ölmüş, cehenneme hak etmemiştirler. Ama onlar da yok olmayacak yani. Dolayısıyla bu noktada Rabbimiz bize bunu vermiş. Ruhumuza bu sonu olmama sıfatını vermiş. Ama bu bizden değildir. İstese istediği vakit yine yok edebilir. Hak ona aittir. Ama haber vermiş, böyle yapmayacağım. Tamam, onun verdiği haber bozulmaz, şaşmaz. Karar kesinleşmiştir. Ama bizim ebediliğimiz, yani sonumuzun olmaması Allah-u Teala ile hiç alakası yoktur. Çünkü bizim sonumuz olmasa da varlığımız Allah-u Teala'dan, cennette de olsa, cehennemde de olsa insanların yaşamaları yine Allah-u Teala'nın var etmesiyle, hayatları Allah-u Teala'nın yaşatmasıyla, her şeyimiz emanet olduğundan, hiçbir şeyimiz kendi zatımızdan, kendimizden değildir. Hem zaten geçmişimizde bu binlerce senedir milyon, trilyon, katır trilyon var. Dünyadan evvel de var bunu. Allah-u Teala'nın zaten başı başlangıcı olmayınca onun senesi de tutulamaz. Hesap da tutulamıyor geriye göre. Ezel dediğin mefhum kaç senedir? Yani ezelde sene verebilir misin? Çünkü dünyaya bir yıl veriyorsun. Göklere veriyorsun, yerlere veriyorsun, Mars'a veriyorsun, gezegene veriyorsun, uzaya veriyorsun, meleğe veriyorsun, felaha veriyorsun. Hepsinin bittiği noktaya geliyorsun. Ondan sonra geride ne kadar var? Allah Teala zaman geçmez ki. Mahlukat başladıktan sonra zaman mefhumu başlıyor. Allah Teala hakkında zaman mefhumu olmaz ki. Nasıl ki mekana ihtiyacı yok, zaman da üzerinde geçerli zaman mefhumu olamaz. Başı olmayan, sonu olmayan zaman mefhumu olabilir. Geride başladığı nokta yok, ileride biteceği nokta yok. Ama bizim hepimizin bir başlangıcı var. Zaman mefhumu üzerimizde geçiyor. Bu itibarla Rabbimiz sonsuzdur ve nihayeti yoktur. Kayyumun, şimdi dersimiz buradan başlamıştı. Tenzih bahsine kadar bu akşam bitireceğim inşallah. Çok da uzatmayarak, çünkü tabii bir düzen kuramadık. Daha yeni düzen kuruyoruz. Derslerin günleri yeni oturuyor. İleri geriler oldu. Ondan sonra devam ederiz inşallah. Kayyumun kayyumdur. Kayyum iki manaya geliyor. Kayyum biliyorsunuz el hayyul kayyum. Allah'ımızın esma-i hüsnasındandır. Sıfat-ı ulyasındandır. Ve tabii ki İsmi Azam, Allah'ımızın en büyük isimleri de Kur'an-ı Kerim'de 3 ayet-i kerimede gizlenmiş İsmi Azam. Hadis-i şeriflerde de beyan edildiği vecile. Birisi Ayet-el Kürsi'dedir. Birisi Âl-i İmran suresinin başındadır. Elif la mim'den sonra Allahu la ilahe illahu'l hayyul kayyum. Üçüncüsü Taha suresindedir. Ve anetil vücuhu lil hayyil kayyumun rakamını bilmiyorum. Şimdi bu üç ayeti kerimededir diyor İsmi Azam Allah'ın en büyük ismi. Peki bu üç ayette de neye rastlıyoruz? Neye rastlıyoruz? Hay ve kayyum isimlerine rastlıyoruz. Üçünde de. O bakımdan tabii öbür ikisinde zaten sırf hayru kayyum var. Bir tek burada Atel Kürsi biraz işte işi şey diyor. Öbürlerine sırf ikisinde hayru kayyum var. El hayru kayyum var. Atel Kürsi de biliyorsunuz El Aliyül Azim de var. Sonunda böyle Aliyül Azim. O bakımdan Atel Kürsi de El Hayru Kayyum mudur? Yani El Aliyül Azim de dört isim çıkıyor. Dört isimden hangisidir? Yine bir şeye giriyor tabii iş. Yine bir acaba'ya giriyor çünkü tam İsmi Azam'ın şifresi verilmiyor. Ama öbür iki ayetin ikisinde de El Hayru Kayyum olduğuna göre sadece İsmi Azam da bu üç ayettedir buyurulduğuna göre bu noktada çok önem arz ediyor. Allah'ımıza yalvaranlar ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum, ya hayyu ya kayyum ismi şerifini tekrar etmelidirler. Tabi bunların adetleri sayıları vardır. Esma-i Hüsna ile ilgili ne kadar okunacak, ne niyetlerin için okunacak, ne zaman okunacak gibi hem manaları, izahları vesaire toparlanıyor inşallah. Tabi bu yıllar yılı sürdü dergide. Çok seneler sürdü de. Ama bunların tabi yeniden bir araya getirilip tahsihi ve ziyadeleri ve çok ilaveleri olacak. Onları hazırlıyoruz inşallah. O zaman daha iyi size sayı verebiliriz yani. Hayrül Kayyum ismi şerif hakkında. Şimdi kayyumun ne demek? Hay zaten diridir. Hayatı kendindendir. Diriliği kendindendir. Kimseden emanet değildir. Dolayısıyla diriliğinin nihayeti yoktur. Diriliğinin bidayeti başlangıcı yoktur. Ama bizim işte kaç sene geri gidelim. Benim yine gözüm 54 sene hayattan nasibim yok. Ama Allah Teala hakkında hayat sıfatının olmadığı bir zaman dilimi yok. Çünkü zatı da kadimdir, ezelidir. Sıfatları da kadimdir, ezelidir. Kayyum ne demek? İki manası var. Bir manası kaimden geliyor. Kaim bir nefsi, kıyam bir nefsi sıfatı var ya şeyde. Efendim sıfat sübutiyede. Ondan sonra sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübutiyede. Sıfat-ı zatiye Allah'ın zatıyla ilgili sıfatlar. Zatıyla ilgili sıfatlarda sayılırken vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetül hadis, kıyam bir nefsi. Altı sıfat sayılıyor. Bu altı sıfatın altıncısı nedir? Kıyam bir nefsi. Kıyam bir nefsi kendi başına durabilmek. Kendi başına durabilmek yani var olmakta hiçbir şeye muhtaç olmamak. Allah-u Teala'dan gayri melekler olsun, yani peygamberler, gökler, yerler ve içindekiler ve arasındakiler hepimiz dahil bütün varlıklar, mevcudat, mahlukat var olmalarında Allah-u Teala'ya muhtaçtırlar. O var etmiştir. O var etmeden, tahsis etmeden, tercih kullanmadan bunları yokluktan çıkarayım, varlık sahasına geçireyim buyurmadan, onun iradesi, kudreti taalluk etmeden, tahsisi ve tercihi zuhur etmeden hiçbir varlık var olamamıştır. Onun için Allah-u Teala'dan başka kıyam bir nefsi sıfatına haiz ve kaim bir nefsi ve kayyum bir nefsi yoktur. Bu kaimin mübalağasıdır. Birinci mana. Kaimin mübalağası ne demek? Gerçek anlamda kendi başına duran demek. Gerçek anlamda. Çünkü biz de kendi başına duruyoruz, yaşıyoruz gibi görünüyor. Veya daha kendi başına duruyor görünüyor. Yani cevher ve araz konusu. Şimdi cevher ve araz konusunda efendim kısaca söyleyeceğiz. Lenkıta'a kesilme, tükenme, bitme yoktur lehu zatı için. Yani bu ne demek? Şimdi İki vecihte de lenkıtaale, yani kayyumun iki manasında da lenkıtaale tutuyor. Kayyumun birinci manasını verdik. O nedir? Hakkıyla kendi başına durabilen. İkinci manası nedir? Her şeyi ayakta tutan. O zaman kayyumun manası mukim li gayrihi oluyor. Yani başkasını kaim kılan. Başkası mesela nedir? İşte bizi ayakta tutan o. Bizi yürüten o. Bizi yaşatan o. Gökleri yerleri tutan o. İnnallâhi müşrikü semâvâtu vel ardan tezûle. Kaymasınlar diye gökleri yerleri Allah tutuyor. Celle Celaluhu. Ve yumsikü semâen tekâhâlel ard illâ bi'izni. İzni olmadan gök yere düşmesin diye tutuyor. İzin verince kıyamete yakın. İzes semâen fatarat. Gök çatlayacak, patlayacak, üstümüze düşecek. Yani o zaman ne oluyor? İki mana anladınız mı? Kayyumun hakkıyla zatıyla kaim olup kendi başına durabilen tek varlık oluyor. İkinci manası nedir? Her şeyi ayakta tutan, var ettikten sonra devamlarını sağlayan, varlıklarını idame ettiren, ikame eden. İki manada da lenkıta alehu, kendisi için tükenme yok. Ne demek? Zatıyla kaim olması da bitmez tükenmez, ebedi var. Beka sıfatına vuruyor iş. Efendim, mahlukatı yarattıktan sonra, var ettikten sonra varlığını devam ettirmesi ve yönetmesinin de bitmesi, tükenmesi yok. Şu anda gökler yerler binlerce sene olmuş, tamam artık kendi başınıza durun, ben devreden çekiliyorum diye bir şey var mı? Şu anda da o tutuyor, şu saniyede de o tutuyor, bizi de o tutuyor, o yaşatıyor, işte öleni öldürüyor, doğanı o efendim var ediyor, yaratıyor. Onun için alemleri yönetmesi, tedbir, müdebbir, yüdebbirul emr, bütün işleri yönetiyor. Bu yönetiminin de inkıtağı yok. Allah Teala'nın yönetimi kesildiğe uğrasa bitti. Alemler bitti, yok. Bak ne diyor? Ve lenzalete inefsek yok mamine hadimin ba'di. Gökler yerler bir kayacak olsalar, yani izin versem demek istiyor. Ben izin versem kayacak kaymalarına, benden gayri kimse benim ardımdan onları tutamaz. Amerika, Rusya birleşse, Birleşmiş Milletler birleşse, bütün bütçelerini de birleştirseler, dünya yıkılırsa hepimiz gideceğiz. Artık burada ayrımcılık yapmayalım. Hepimiz bütün bütçelerimizi koyalım. Gökler yerler kaymaya başladı. Bütün alemler bir araya gelse, Allah'ın Celle Celaluhu bu alemlerin yok olmasına, kaymasına müsaadesinden sonra tutabilirler mi? Tutamazlar. O zaman kimin tutmasıyla duruyoruz? Duruyor gökler, 18 bin alem. Rabbimizin tutmasıyla duruyor. Onun için onun yönetiminin de kesintiye uğraması söz konusu değil. İnkıta, kesintiye uğramak. Len kıta'a, kesintiye uğramak yoktur. Lehu, Allah-u Teala'nın tedbiri için, takvimi için, ikamesi için ve zatıyla kıyamı için. Hiçbir manada kesinti yok. İşte onun için İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a geldiler. Rabbin uyur mu dediler. Musa Aleyhisselam dedi, Allah'a sığınırım böyle suallerden. Siz ne biçim şeyler aklınıza geliyor? O zaman ya sen yine de bir sor dediler. Musa Aleyhisselam dedi, ya Rab, bunların yanlış bir laflarından, sorularından sana sığınırım. Sen duydun mu bunların bana ne dediğini? Ben ne cevap vereyim? Mevla buyurdu ki, ya Musa, sen iki tane cam sürahi al, cam bardak al eline, ondan sonra ayakta dur. Baş ne ya Rabbi? Ne zamana kadar durayım? Ben sana otur diyene kadar ayakta duracaksın. Musa Aleyhisselam durdu. Bir gün mü, iki gün mü, beş gün mü? Musa Aleyhisselam çok dayanıklıydı, kuvvetliydi. Bizim gibi değil ama ne kadar kuvvetli olursa olsun insan. En nihayetinde uykusu geldi, hep ayakta duruyor. İnsanlara uyku gelir. Ondan sonra aman Rabbim bana buyurdu ki bu bardakları sakın yere düşürme. Cam bardak hemen kırılır. Arada bir uyuklama oluyor. Hemen toparlanıyor. Tutuyor. Biraz daha duruyor falan. Bir sendeleme oluyor. Günler geçti. Biz olsak 3 saatte duramayız da. Bir sendeleme oluyor. Hemen kendine geliyor. Ne zamana kadar? Sonsuza kadar bardaklar tutabilirim. Ondan sonra bir uyku daldırdı. Artık kendini toparlayamadan kendinde düşersin yani. Ayakta dururken düşersin. Bardaklar kırıldı. Ya Rabbi ben bu kadar yapabildim. Mevla buyurdu tamam. Ben sana bir şey öğretmek istedim. Tatbikatlı. İsrailoğlana gösteresin. Ne diye? Sen uyuyunca ne oldu? Cam şeyler, bardaklar, sürahiler tuzla buz oldu. Bana uyku gelir mi? Ha ben bana uyuklama arız olsa gökler, yerler senin elindeki camlardan, sürahilerden beter olur. Hepsi yerle bir olur. Onun için ne buyurdu? La te'ehudhu sinetün ve la nevm. La te'ehudhu, Allah'a tutmaz. Sinetün, uyku evveli. Yani şekerleme, uyuklama. Uykunun evveli de tutmaz ve la nevm, uykunun kendisi de tutmaz. Birçok insan tabii ağır uykuya dalmadan evvel böyle kendi kendine bir geçkinlik haline tutulurlar. Oturduğu yerde de olur, otobüste de olur. Adam araba sürerken oluyor da, kaza yapıyor da. Şoförler araba sürerken adam uyuyor yani. Çok da uyumaya gerek yok. Biraz şey yapsa, kendinden geçse bir anlık bir hadise. Kendi de gitti, milleti de götürdü. Onun için kayyumdur. Alemleri ayakta tutuyor. Yönetiyor, yürütüyor. Bu kadar gezegenlerde, felekler, şimdi göktaşı geliyor da çattı çatacak, değdi diyecek mi, şöyle mi oldu, böyle mi olmadı? Ya Allah-u Teala işte en ufak bir yönetimi bıraksa, bu kadar bin, yüz binler, milyonlar, milyarlar, katı trilyonlar, samanyolunda yıldızlar, gezegenler, bunlar kendi kendine mi birbirine çatmadan gidiyorlar ya? Şurada bir trafiğe çıkıyorsun, herkes akıllı, uyanık olduğu halde dünya kadar kaza bela. Düz yolda birbirine giriyorlar. Bu kadar milyarlarca, katır trilyonlarca, sayısını ancak Allah bilecek kadar. Ta dünya kadar samanyolunda gezegenler keşfedemediler. Hala yeni yeni keşfediyorlar. Bu kadar, bunların aklı da yok. Dümenleri de yok, frenleri de yok. Kendilerinden haberleri de yok. Bunlar nasıl birbirine çatmadan gidiyorlar? وَمَا كُنَّ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Biz yarattıklarımızdan asla gafiller değiliz. Devamlı yönetimdeyiz. Devamlı yönetimdeyiz. Anladın mı? Kayyumun her şeyi yönetendir. Len kıtale. Bitmesi yok, tükenmesi yok. Zatıyla kaimdir. İki, burada tabii her şeyin yöneticisidir. Her şeyin hesabını sorucusudur. Ne bu restaidül efemen ve qaimun ala kulli nefsin bima kesebet. Her canlının başında ilmiyle, murakabesiyle, tedbiriyle, yönetimiyle, gözetimiyle duran var mıdır Allah'tan başka? Celle Celaluhu. Yarın ahirette ne yaptı, ne yapmadı da soracak. Mesul mükellef ise tabii. Mesul mükellef değilse Mevla ayya ne sorsun, tilkiye ne sorsun? Ona akıl vermedik. Peygamber kitabı da göndermedik. Evet. Her şeye kıvamını veren kayyum. Her şeye kıvamını. Kıvamı ne demek? Nasıl yaşayacak? Neyle yaşayacak? Şimdi ben neyle yaşayacağım? Ekmeğimi, yemek vermese yaşayamıyorum. Sularımı kesse yaşayamıyorum. Başka kuraklık olmuş. 44 senenin en büyük kuraklığı. Sularımızı kesse yani boğulacağız susuzluktan. Damarlarımız kuruyacak. Damarlarımız kuruyacak su vermese bize. Her şeye kıvamını veren, soğukluğun ayarını fazla yapsa dondurur bize. Sıcaklığı fazla yapsa, ayarını artırsa yandırır bize. Yaşayacağımıza göre bize kıvam veriyor. Yani bizim ayakta durmamız için ne lazım? Su lazım, hava lazım. Öyle nefesimizi kesse, oksijenimizi kesse, dünyadaki oksijeni böyle şey gibi tulumbayla çeker gibi, emme basma tulumbasına böyle bir çekse, dünyada oksijen kalmasa ne olduk? Akvaryumdaki şey balıklar gibi, havasız kalan balıklar gibi gittik. Bir anda denizdeki balıkların hepsini öldürebilir. Dünyadaki insanların hepsini öldürebilir. Bir anda herkes nefesini kesebilir. Ha, sebepler alemindeyiz diye sebeplerden misal veriyorum işte. Havayı kesebilir, suyu kesebilir falan. Her şeye kıvamını verendir. Tamam mı? El-kaim bi umuril hak. Hak yani bi umuril halk. Halkın işleriyle kaimdir. Ne demekse demin dediğim mana. Her şeyi yönetendir. Kurban olduğum Rabbimiz Tebareke ve Teala. Onun için hem zatıyla durandır. Varlığı kendinden olandır. Hiçbir yere, mahalle muhtaç olmayandır. Hiçbir iradeye muhtaç kalmayandır. Kendisini yönetenden haşa münezzehtir. Efendim. Ama her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değil. Ya eyyühennas entümül fukarâ'u ilallah. Ey bütün insanlar, hepiniz gavurunuz, Müslümanınız, inanan, inanmayan, namaz kılan, kılmayan. Profesör, hamal, cahil, köylü, çok dil bilen, kültürlü, kültürsüz. Hiç fark etmiyor. Orada ne alıp sonra dünyanın en kültürlü, en alim, en bilgili adamıyla dünyanın en cahil, en kör kütük, ormanda, balta girmemiş ormanda dünyada haber olmayan adamın Allah'a ihtiyacı eşittir. Hiçbir ilmi, kültürü, bilgisi, tecrübesi, bilmem nesi onu Allah'tan haşa kella ihtiyaçsız bırakamıyor. Hepiniz fukarasınız. Vallahu el ganiyul hamid. Hiçbir şeye ihtiyaç, gani demek, yani rastgele manada zengin diyoruz da o mananın lügatı o değil. Gani, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Hiç Allah Teala'dan başka hiçbir şeye muhtaç olmayan var mı ya? Celle şanuhu celle celaluhu. Elhamid. Onun için bütün hamdler, övgüler, senalar kendisine mahsus olan. Çünkü neden? Bütün iyilikler ondan. Herkes ondan medet bekliyor. Ebu Medyen'in mağribi Kudsesi Hazretleri buyurduğu gibi ne diyor? El hakku müstebiddün vel halku müstemiddün. Hak Teala yaratan müstakildir. Tam bağımsızlık. Hiçbir şeye muhtaç değil. Halk yani mahlukat ise nedir? Müstemit. Ne demek müstemit? Medet isteyen. Balıklar lisan-ı haliyle Allah Teala'dan rızıklarını istiyorlar. Efendim ne buyuruyor? Yes'eluhu men fis semavat vel ard. Er-Rahman suresine. Göklerde ne varsa ondan istiyor, yerlerde ne varsa ondan istiyor. Denizlerde, dağlarda, taşlarda, meleklerde. Cebrail aleyhisselam da ondan istiyor. Cebrail aleyhisselamı kim tutuyor hayatta? O kadar büyük yaratmış onu 600 kanada kim tutuyor? Her şey ondan istiyor. O da her şeye kimisi diliyle istiyor, kimisi lisan-ı haliyle istiyor. Bir tilkinin, bir köpeğin tabii ki diliyle Allah Teala'ya Sübhanallah ve Hamdi zikri var tabii ama yani ben işte senden yem istiyorum, kemik istiyorum, et istiyorum, but istiyorum dediğin duyulmuyor. Ama lisan-ı haliyle acziyetini izhar ediyor. Aç kalınca ne oluyor? Süt dökmüş kedi gibi derler. Öyle uysallaşıyor, sakinleşiyor, efendim hareketsizleşiyor ve böylece ne demek istiyor Mevla'ya? Yiyeceğimi gönder. Dilleriyle ve halleriyle ve tavırlarıyla cansızlar da var. Gezegenler, gökler, yerler bunlar hayat bizim gibi canlı değiller. Ya onların da kıvamı durması için gerekli şartlar var. Onlar da haller, lisan-ı halleriyle Mevla'dan istiyor. İşte onun için külleye mühüm efişen her an ve zaman Allah Teala bir fiildedir. Her an ve zaman bir fiildedir. Ne demek? Şimdi şu anda ne kadar yarattığı var acaba mahlukat? Şu anda ana karnında can verdikleri hayvanlardan olsun, insanlardan olsun işte ruh üflediklerini kastetmiyorum. Bundan evvel ne kadar yarattıkları var? O yarattıkları nasıl devam ediyor? Varlıklarını nasıl devam ettirebiliyor? Her an ondan istimdat. İstimdat ne demek? İşte müstemit. Medet istiyor, yardım istiyor. Benim varlığımın devamı için. Ben şimdi ne? Mevla'ya ne demiş oluyorum? Ya Rabbi nefesimi kesme. Ya Rabbi oksijenimi kesme. Ya Rabbi damarımı tıkatma. Ya Rabbi beynimi tıkatma. Ya Rabbi kalbimi durdurma. Ha şimdi bütün vücudumdaki mekanizmalar, bütün uzuvlarım için şey, böbreğinden, ciğerinden, şuyundan buyundan. Ciğer istopette gidiyor. Böbrek istopette gidiyor. Üre karışır, idrara zehirlersin, gidersin. Damarlar bir anda tıkansa gidiyorsun. Kalp dursa gidiyorsun. Bizim milletten çok kalbi biliyor. Kalp kriz geçirdi, kalp gitti. Ne kalp gitti? Daha vücutta dünya kadar yer var. Onlar da gitse gidiyorsun, zehirleniyorsun anında, bitiyorsun falan. Her şey onlar işte. Her an ve zaman bir şandadır. Yani İmam-ı Azam Efendimiz'in hocası Hammad'a da getirdi. O zaman halife dedi yahu bir tane dehri var. Her şey kendi kendine oluyor. Tabiat işte doğa kanunu bilmem ne. Allah yok haşa falan filan. Bu adam geldi o zaman da çok da meşhur olmuş felsefe kafasıyla. Halifeyi de rahatsız ettiler yani. O da dedi, Hammad'ı çağırdı. Hammad da dedi ben buna nasıl laf anlatayım ya ben bunu. Yani büyük ilim sahibi ama bazı insanlar inatçı olur yani. Bak başı demesin ki adamı zorlan da ikna edeceksin. Nasıl ikna edeceksin zorlan? Olmaz da olmaz. Ondan sonra efendim Ebu Hanife'yi çağıran daha da gençti. Hammad'ın talebesidir İmam Azam Efendimiz. O da genç idi. Dedi onu çağıralım. Onun pratik zekası var. Ondan sonra çağırdılar onu da mesela. Halife dedi ya sen koca hocasısın. Sen şey demedin bulunan başı demedin. Şey, Ebu Hanife ne yapsın? De, olsun o dedi bir şey yapar. Getirdiler orada bir meclis kurulmuş işte kürsü var. O orada meclis açıldı işte çıktı falan şöyle yok böyle yok. Sonra dedi ki senin Rabbin dedi Kur'an'da buyuruyor ki her gün o bir şandadır. Şu anda hangi şandadır? Soru soruyorlar cevap soru cevap soru cevap. İmam Azam Efendimiz dedi ki sen hele dedi oradan in ondan sonra ben geçeyim oraya. Şimdi cevap verme yeri orası. Bana aşağıdan cevap verdirme dedi. Sual sorup sorup duruyorsun. Senin bakalım indi. O da geçti. Tamam. Şimdi cevap veriyorum dedi. İşte Allah Teala senin gibi inkarcıyı dedi. Bu yüksek yerden indirip şu anda benim gibi imanlı birini buraya çıkarttı ve sana cevap verdiriyor. Şu anda bu işte. Bu fiildedir dedi. Seni zelil etti, beni aziz etti. Rezil oldu kaldı. Çünkü neden? Alemde neler oluyorsa bütün o fiiller Allah Teala'ya aittir. Şu anda ne istedi? Ne istedi? Seninle ilgili aynı anda o iş yaparken la şuhru şanlı anşan o işi o işten meşgul etmiyor. Bütün alemlerin yönetimini yapıyor. Herkese de istediğini veriyor. Herkesin de devamı için, bekası için lazım olan imkanları temin ediyor ve halk ediyor ve icat ediyor. Şu anda ki katır trilyonca mahluk var desen yalan konuşmuş olursun. Katır trilyon nedir? Katır trilyonun sonu var. Allah Teala'nın yarattıklarını gördüğün var, görmediğin gördüğünden fazla. Sen nasıl sınırlayabilirsin? Bunların hepsinin devamı için ihtiyaçları var. Hepsini de o görüyor. Onun için kayyumun len kıta'ale. Kayyumdur. Zatıyla durandır. Her şeyin varlığını sürdürendir. Her şeyi yönetendir. Efendim, bütün mahlukatının yönetimiyle efendim kaim ve daim olandır. Hemen peşine ne geliyor zaten? Daimun len saramele. Hemen peşine daim geldi bak. Daimdir, devamlıdır. Efendim len saramele kendisi için ne yoktur? Bir çözülme, efendim varlığının durması veya yönetiminin efendim çözülmesi devre dışı kalması diye bir şey yoktur. Çünkü neden? Bizim için var. Bizim bütün işlerimiz daim olmuyor. Çünkü kendimiz de daim değiliz. Geride zaten yokluktan geldik. Şimdi de birkaç seneler sonra artık herkesin eceline eceli gelir gelmez öleceğiz. Onun için devamımız yok yani. Sürekli değiliz. Varlığımız sürekli değil. Neden ama bunlar biliyor musun? Varlığımız kendimizden değil. Emanet. Varlık kendinden olmayacak. Kendinden olmayan hiçbir şey ne yapmaz? Devam etmez. Çünkü başkası sana irade kullanarak, başkası derken Allah-u Teala tabii o. Senin dışında bir irade seni var etti. Onun için de seni devamlı kılmadı. Yani devamlı kılmadı derken ruh açısından konuşmuyorum bizim hakkımız. Yani bedenimiz açısından. Şimdi nice insanlar ruhları tabii ki alemi berzakta baki olabilir ama şu anda aramızda daim değiller yani. Görsek görevşemiyoruz, konuşsak konuşamıyoruz. Telefon açsak da telefonlarını değiştirmedilerse yani başkaları çıkıyor tabii ki. Felanca nerede? Çoktan öldü. Durum bu. Ondan gayri daim yoktur. Çünkü yaratılışını sürdürmesi maddelere bağlı değil. Bizim hepimizin şeyi yaratılışımızı sürdürmemiz maddelere bağlı. İşte kalbimin devam etmesi lazım, ciğerimin devam etmesi lazım, damarlarımın açık olması lazım. Benim hayatımı sürdürebilmem için dünya kadar fonksiyonumun çalışması lazım. Bunlar da benden değil. Benden olmayınca Allah-u Teala da istediğimi kesiyor. Anladın mı? Musluk senin elinde olmayınca sen ne yapamazsın? İstediğinde su bulamazsın. İstediğinde su bulamazsın. Onun için Allah Teala'dan gayri bütün mahlukat varlığını sürdürmek için maddelere muhtaç. Sebeplere muhtaç. O sebepler de kendi ellerinde değil. Onun için de hiçbir şey daim değil. Kaim de değil, daim de değil. Kaim değil, kendi başına varlığını sürdüremez, ayakta duramaz, Kendini bile yönetmekten aciz. Bütün mahlukat ben kendimi yönetiyor biliyor muyum? Bir kabus oluyorum istemediğim halde. Acıkıyorum istemediğim halde. Uyanıyorum istemediğim halde. Uyuyorum istemediğim halde. Hiç uyumak istemiyorum. Dolu kitaplarım kalıyor, derslerim kalıyor. İstemediğim halde. Hep istem dışı. İstem dışı gelişmeler. Çünkü neden? Kaim de değilsin. Çünkü kendi varlığın kendinden değil. Yönetim kendi elinde değil. Yönetimin kendi elinde değil. Kaim değilsin. Kayyum hiç değilsin. O zaman daim de değilsin. O zaman kaim kim, daim kim? Bir tek Allah Teala kalıyor. Varlığı kendinden olduğu için, hiçbir şeye de muhtaç olmadığı için kimse de onun varlığına nihayet veremez. Bitti. Bel bilakis. Lem yezel. Ezeli oldu. Ve la yezalu. Ebedi kalacak. Lem yezel. Ne demek lem yezel? Hiç zevali yok. Geçmişe dönük hiç yokluğu yok. Yok olduğu bir zaman yok. Ama hepimizin yok olduğumuz zamanlar var geçmişte. Lem yezel. Ve la yezalu. Zeval bulmayacak. Hepimiz zeval bulacağız. Ne ev kalacak, ne bak kalacak, ne dağ kalacak, ne taş kalacak, ne gök kalacak, ne yer kalacak. Hepsi. Her şey fani. Her şeye zeval var. La yezal bir tek Allah Teala. Zeval bulmayacak. Mevsufen daim olacak, sıfatlanmış olarak. Neyle? Bin'util celal. Celal sıfatlarıyla, efendim, celal sıfatlarıyla, celal demek heybet demek, yücelik demek, büyüklük demek, azamet demek, izzet demek, teali demek. Teali, üstünlük demek. Bu üstünlük de ne demek değil? Böyle yukarıda falan haşa, gökte melekte arşa oturmuş falan haşa. Bu değil. Yücelik, yücelik. Makam, mertebe, yücelik. Kuddüs, anladın mı? Allah'ımızın ismi şeriflerinden de birisi. El Kuddüs. Ne demek Kuddüs? Efendim, son derece münezzeh. Celal sıfatlarıyla mevsup ne demek? İzzet ve azamet sıfatlarıyla efendim zatı kadimdir ve bakidir. Yani ezelde ne sıfatları varsa sonsuza kadar o sıfatlar da kendisinde bakidir. Biz öyle miyiz? Gençliğimizdeki sıfatımız kaldı mı? Gücümüz kaldı mı? Kuvvetimiz kaldı mı? Hafızamız kaldı mı? Devamlı da geriye doğru gidiyoruz. Yaşadıkça, yaşlandıkça da çocukluk evrelerine doğru evriliyoruz. وَمَنْ نُعَمِّرُ النُّيَكِسُ فِي الْخَلْقِ Ömrünü uzattığımızın çocukluğuna geri çeviririz diyor. Tersine döndürürüz. O zaman Allah-u Teala'nın ilim sıfatı ezelde neyse şimdi de aynı, sonsuzda da aynı. Hiç değişmiyor. Geçmişte neyse celal sıfatlarıyla mevsuf, azamet sıfatları, büyüklük sıfatları şimdi de aynı, bundan sonra da aynı, kıyamete ebediyen o sıfatlar onda daim olacak. Bu ne demektir? Yani Allah Teala'nın kıdem sıfatı var. Kıdem sıfatı olduğu gibi beka sıfatı var efendim. Ve böylece de bu sıfatları kendinden asla ayrılmayacak ve bu sıfatlarına hiçbir noksanlık ve eksiklik de ariz olmayacak. Yani tabii Allah Teala bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Bu lafı da biraz tartışmaya açmış bazı alimler yani İmam Buni gibi falan. Çünkü neden? Şöyle bir şey. Başkalarının mükemmellik sandığı şeylerden de münezzeh. Şimdi yani babalık kemal sıfatı insanlar için. Çünkü kısırlık mükemmellik sıfatı değil. Ama Allah Teala'ya babalık da ne olur? İsnat edilemez haşa. Yani onun için insanların vehmettiği kemaller, yücelikler, mesela şimdi yükseklik. Bir adam için deseler ki bu adam arşa çıktı. Hani kafası göğe değdi lafı zaten Türkçe'de var. Ama hakikaten deseler ki mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahluktur, yaratılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'ya çıktı. Bu onun için kemal sıfatı mıdır? Tabii ki. Arşa çıktı. Kemal sıfatı mıdır? Tabii ki. Cennete girdi şundur. Dünyadan hiçbir peygamber giremez. Kemal sıfatı. Ama şimdi Allah Teala için Sidretül Münteha'ya gitti. Veya arşa çıktı. Allah arşa oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arşa oturdu. Hiçbir peygamberin nasip olmamış. Ama şimdi Allah Teala arşa oturdu. Sen haşa kafir olursun. Yani şimdi Kuddüs'ü de güzel anlamak lazım. Bütün noksan sıfatlardan münezzeh. Şimdi noksan sıfatlardan münezzeh şunun gibi olmasın yani. Cumhurbaşkanı balıkçı değildir. Yani anladın mı? El Melik leyse bir semmakin. Hükümdarımız, kralımız balıkçı değildir. Veya Es-Sultan leyse bir cezzarin. Padişah Fatih Sultan kasap değildi falan. Şimdi Fatih Sultan kasap değildi falan olacak iş değil. Onun için bir şeyi methederken de ölçülü ve dengeli methetmek lazım. Sen o yani padişah kasap değildi derken ne yapıyorsun? Ona göre bir şan şeref isnat ediyorsun. Halbuki rezillik. Yani tabii ki bir padişah balıkçılıkla geçinmez. Keyif için balığa çıkabilir ama yani geçimi de balıkçılıktan değildir herhalde. Balıkçılık kötü meslek anlamında konuşmuyoruz. Ama padişahın işi var yani. E şimdi onun için Allah Teala da noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah Teala oturmaz. Bunlar da biraz ayıp oluyor sahsen. Yani şimdi Allah Teala'ya hiç oturmak kalkmak leşekiymiş diye onun misli yok denirken böyle mi kulü kufena dengi yok denirken bu kadar ayet var iken ondan sonra bir de mecburen bu selefi vehhabilerin yüzünden oturmaz, kalkmaz, çıkmaz, inmez bunları demek zorunda kalıyoruz. Yani bunları demeye de lüzum yok. Bunlar çünkü zaten hiçbir şey onun dengi olamaz dedikten sonra yani muhalefetül havadis sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan hiçbir yönden benzemez dedikten sonra bir daha bunun detayına girmeye de lüzum yok ama işte göktedir diyen efendim ehli sünnet dışı akımlar arşa oturdu haşa diyenler benim indiğim gibi minberden iner diyen İbn-i Teymiye kafaları bunların yüzünden yani Mevla'nın sıfatlarını da anlatırken teferruata giriyoruz. Bu da aslında yakışık almıyor. Çünkü El-Kuddüs demek bütün noksanlıkları bırak. Bir noksanlık var ki herkesin noksanlık saydığı bir şey. Yani insanların, mahlukatın da noksanlık saydığı bir şey. Bir bacağı noksan. Anladın mı? Bir uzvu noksan. Bir sıfatı noksan adamın yani. E şimdi bu zaten bize göre de noksan. E bunlardan zaten münezzehliğini konuşmanın gereği yok. Ama bir de şu var. Bizim mükemmellik saydığımız şeyler de ona yakışmıyor. Babalık ona yakışır mı yani? İşte arşa oturmak ona yakışır mı haşa? Bizim için en mükemmel işler. Onun için burada ne diyor alimlerimiz? Allah Teala başkalarına ait bütün kemallerden de münezzehtir. Bak bugüne kadar ne söylüyorduk size? Bütün noksan sıfatlardan münezzeh. İlave ettik. İlave ettik derken doğru anlayışa geçtik. O da nedir? Sadece noksan sıfatlardan değil, başkalarına ait bütün mükemmelliklerden de münezzeh. Bak başkalarına ait. Ne demek başkalarına ait? Oturmak yaratılmışa ait yani. Bu arşa da oturmak olsa bu böyledir. Babalık yaratılmışlara ait. Bu mahlukata ait bir kemal olabilir. Ama Allah Teala bu kemalattan da münezzehtir. Mahlukata ait. Çünkü misli yoksa, misli olmadığına göre mahlukata ait kemaller de ona mümasil kemal olamaz. Onlardan da münezzehtir. Burayı da güzel anlamak icap eder. La yukta aleyh, Allah Teala hakkında hüküm verilemez. Bil inkıza, bitmekle, tükenmekle, neyle bi tasarrumil abadi, ileriye dönük, ne kadar gidersen, milyon sene, milyar sene, trilyon, katır trilyar, sıfırlar bitsin, makineler tükensin, hesap makineleri çöksün falan. Ne kadar ileriye gidersen git, onlar bitince o da bitecek diye asla hüküm verilemez. Ve inkırazıl acali, sürelerin tükenmesiyle. Ecel, müddet, süre. Şu müddet sonra bu yok olacak bir insan için diyebiliyorsun. Yani şimdi 100 sene sonra bugün üzerinde, dünyanın üzerinde olanlardan kaç kişi kalır 7,5 milyardan? Yani 150 diyeyim, 200 diyeyim yani. Şu anda var olanlardan 200 sene sonra kim kalır yani dediğin zaman bugün herkes kimse kalmaz diyecek yani. Bir süre koyabiliyorsun yani. Yani 7,5 milyara bile süre koyabilirim yani. Yani şaşarsa 250 sene yaşayan biri çıkarsa belki şaşırır. Bu da nerede? O zaman bir süre, bir müddet verilip de şu müddet dolunca Allah Teala da yok olur. Haşa kella denilemez. Çünkü bunlar sonradan yaratılanlara uygun sıfattır. 1000 senede yaşasa, 2000 senede yaşasa yine Nuh Aleyhisselam da vefat etti yani. Allah Teala kadimdir. Kıdemi sabit olanın ademi muhaldir. Geçen ders bunu güzel işlediğimi düşünüyorum. Onun için Allah Teala hakkında son söz Huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batı. Evveldir, bidayeti yok. Ahirdir, her şey yok olup o kalacak. Sonu yok. Az zahir sıfatlarıyla, eserleriyle, fiilleriyle aşikardır. El batın öz zatının künhüyle ve mahiyetiyle gizlidir. Kimsenin idraki ulaşamaz yani. Ve bir kuru şeyin alim, her şeyi hakkıyla bilen tek varlıktır. Celle şanuhu celle şanuhu. Hatime ve netice. Şimdi tenzih bahsine geldik. Önümüzdeki çarşamba o dersi vereceğim inşallah. Burada ulema şöyle buyuruyor. Bize bunları niye yani bu kadar tekiden ve teyiden birkaç ders yaptık. İki mi oldu, üç mü oldu işte. Neyse camide de yapılan oldu. Yani hemen hemen aynı şeylerin tekrarı gibi oldu falan. Ama İmam Gazali Hazretleri bunu tekrar etti. Tekrar ettikçe bize tekrar izah etmek zorundayız. E bu niye? E senin kafana girsin diye. Ne girsin? Ne anladık şimdi? Fezleke çıkaralım. Netice çıkaralım. Hatime. Bir. Allah-u Teala'nın ortağı var mı? Haşa. Biliyoruz canım zaten. Bu dersten evvel de biliyordum canım. Biliyordun da Allah'tan gayri başkalarına itimadın var mı? Çok. İşlerini başkalarına ısmarladığın, dayandığın var mı? Kalben. Sebepler alemini konuşmuyorum. Bu adam bu işi kesin yaparsa olur bu iş diye. Kalbini tam bağladığın, hiç Allah'ı devreye koymadan o adama takıldığın var mı? Çok. O zaman hani ortağı olmadığını biliyordun? Ortağı olmadığını bilen ondan başkasına güvenmez, ondan başkasına dayanmaz. Duvara dayanırsın, yıkılır, insana dayanırsın, ölür falan falan. Ya nereye dayanacaksın? Madem ortağı yok, ha avukat tutmayalım mı? Tutalım yani. Doktora gitmeyelim mi? Gidelim. Ama kalben onlara bağlanıp itimat etmeyelim. İtimat ne demek? İstinat ne demek? Bu beni düzeltir. Halbuki orada ne diyelim? Ya Rabbi sen devreye sokarsın, sen yaratırsan, sen yaparsan olmuş. Yoksa bunlar hep sebepten öteye geçmez. Sen yaratmadan, yönetmeden bu işi bunlar yönetemez. E kalbinde bu düşünce var mı? Sen ne diyorsun? Bir sıkıntın var, bir işin var, şudur budur. İşte şu adam burada devreye girerse bu iş olur. Etkili mi etkili, yetkili mi yetkili. Birçok insanlar öyle yapıyor. Ya Cumhurbaşkanı'na bile şu anda Türkiye'de en yetkili merci Cumhurbaşkanı. Ama sen şimdi desen ki Cumhurbaşkanı isterse bu iş olur. Yine yanlış. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın da iradesi kendi iradesidir. Külli irade Allah-u Teala'ya aittir. Öyle işler olur ki tamam Cumhurbaşkanı da olsa, başvekil de olsa, bakan da olsa kendi işini göremez ya. Kendi hastalığını şifa veremez ki ya. Sana nerede yaratacak yani? Hoca da olsa, şeyh de olsa, evliya da olsa, kutup da olsa, gavs da olsa sebepler alemindeyiz. İnsanlar işini gördürmez, sebep koşar. Ama kalpteki itimat ancak Allah-u Teala'ya. Ya bunu bozduğun zaman tevhidi bozuyorsun. E ondan sonra Allah-u Teala'nın zıttı yok. Geçti bu geride. Zıttı yok ne demek? Karşı çıkıp da onun gücüne galebe çalacak bir güç yok. E tamam. E biliyoruz zaten bunu. Yeni mi öğreneceğiz senden ya? Tamam da o zaman ve men arafe enne la zıddele lem yehaf ve lem yercu gayru. Allah'tan başkalarından korktuğun oluyor mu hiç? Çok. Zaten bir Allah'tan korkmuyoruz desek yeridir yani. Allah'tan başkasından ümit beslediğimiz, bağlı kaldığımız şeyler oluyor mu? Çok. E hani Allah Teala'nın iradesini engelleyecek başka bir güç odağı yoktu. Bunu da inanıyorum, biliyorum dedin. Niye korkuyorsun abi? İman zafi. Hazmedememişik yani. Lafta kalmışız, kalbe indirememişiz. Bu kadar basit. Tasavvuf niye lazım? Bunun için. Zikir niye lazım? Bunun için. Maneviyat niye lazım? Bunun için işte. Öbür türlü herkes Müslüman tabii ki yani. Ortağı var der mi? Üçüncü hatimesini. Peki eşi yok. Peki eşi yok. Şimdi Allah Teala bir şey emrediyor, başka biri bir şey emrediyor. Yüksek yetkili, makam, merci, amir, memur, patron falan. Anan, baban dahil. Allah Teala diyor şu saatte namaz kılacaksın. Başkası da diyor şu saatte şunu yapacaksın. İşler sıkıştı mı? Karşı karşıya dayanıp sen ne yapıyorsun? Namazı bırakıyorsun. Ya bu emir demiri keser. Bu çok önemli ya. Şu anda mecburum. Namaz geçti bugün görüyor musun? Niye geç? Çok önemli bir toplantı artık. Kim olacak bu toplantıda ya? Ağası paçası kralı olsa ne olur ya? Allah'ın emri geldi. Bir de başkasının emri geldi. Sen ne yaptın? E sen Allah'ın eşi yok olduğuna hakikaten inansaydın, başkasının emrini tutup da Allah'ın emrini bırakır mıydın? Yine ne oldu? Yine bizim itikadımızda yakın zafiyeti. Şüphesiz inanç zayıf. Ondan sonra Allah Teala kadimdir, ezelidir, ebedidir. E tam ezelidir, ebedidir. Ondan sonra ezeli olduğuna inanıyorum, ebedi olduğuna inanıyorum. O zaman her işte kime müracaat etmek lazım? Kim ezeli ise, kim ebedi ise, başka da yok. O zaman evvela dua edip ona yalvarmak lazım, hacet namazı kılmak lazım, kapısına varmak lazım. Onun kapısı biliyorsun özellikle teheccüde çok açıktır. Ha, ondan sonra sebebine sarılmak. Sen ne yapıyorsun? Çok iyi bir avukat buldum, tamam. Teheccüde ne lüzum var? Veyahut da bu işte çok iyi bir doktora gittim. Allah'a bir de hacet namazı kılmaya ne gerek var? Başvurularımız ve müracaatlerimiz asla birçok işte Allah-u Teala'ya olmuyor. Ne zaman? Doktordan ümit kesildi. Avukattan ümit kesildi. Adam Paşa'dan ümit kesildi. Her şeyden ümit kesildi. Bir Allah kaldı. Kardeşim, bir Allah Celle Celaluhu, devamlı bir Allah var. Başka yok. Ama senin ümitlerin tükenmeden sen bir Allah şuuruna eremiyorsun. Uçak düşmeye başlamadan Allah Allah demeye başlamıyorsun. Gemide fırtınaya tutulmadan bir Allah'a yalvarmıyorsun yani. Ondan evvel 40 tane telefonlar, telsizler, bilmem neler, bilmem neler. Baktın ki bütün dünyayla irtibat kesildi, gidiyoruz abi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Bunu gavur da yapıyor arkadaş. Bunu gavur da yapıyor. Ne demişler işte? Feministlik kocayı bulana kadar, komünistlik parayı bulana kadar. Ondan sonra da efendim ateistlik de uçak düşmeye başlayana kadar. Herkes bir Allah demeye başlıyor yani. Kardeşim, sen Müslümandın hani. Bana ne anlatıyorsun hoca? Ben bunların hepsini ezbere biliyorum. Çocuklukta ezberledim Allah'ın sıfatlarını diyordun ya. Geldiğimiz noktada kalbe inmiş mi? Fiiliyata geçmiş mi? İcraata geçmiş mi? Hikaye. Yani sen niye sen başın sıkışana kadar Allah demiyorsun? Hacet namazı diye, istihane namazı diye benden yardım isteyin emirlerine uymuyorsun. Ezeli o var, ebedi o var, her şeye gücü yeten var. Ve o alâ güçlen kadir bir o var. Ondan sonra her kapıyı dolaş, her kapı kapanınca Allah'ın kapısına gel. Demezler mi sana âl-âne firavuna dedikleri gibi, şimdi mi geldin? Ha, ben firavun muyum? Tabii firavun değilsin, namazla abdestinde Müslümansın, acısın, hocasın ama kardeşim, Yunus aleyhisselam la ilahe illallah ente subhaneke dediği zaman balın karnında melekler ne dediler? Bu sesi tanıyoruz ya Rabbi ama uzaktan geliyor, sesi biraz seçemedik dediler. Yunus kulumun sesi, tanımadınız mı? Ha, devamlı zikreden Yunus aleyhisselam. Şimdi dediler balın karnına düşmüş. Sen onun darlığına acımayacak mısın? Acımaz olur muyum Mevla buyuruyor. Rahat zamanda zikredeni dar zamanda imdat ederim. Te'arraf illallah fi raha ya'rif ke fi şidde. Rahat zamanda Allah'ı iyi tanın ki Allah da seni zor zamanda tanısın. Öbür türlü ne yapar sana? Firavun muamelesi yapar. Ne diye? Rahat zamanında efendim tuzun kuruyken Allah demiyordun yani. Şimdi mi derler adama? Onun için kimlerin duası hızlı kabul olur? Rahat zamanda çok dua edip zikredenlerin hızlı kabul olur. Mevla'nın sıfatlarını biliyorsak Allah'tan gayrısına boyun eğmeyeceğiz, itimat etmeyeceğiz. Hasbunallahu ni'mel vekil. Allah bize yeter, ona güzel vekildir diyeceğiz. Hacet namazımızı kılacağız. Esma-i Hüsna'yla zikirler yapacağız, dualar yapacağız. Ondan sonra doktora da gideceğiz. Eczaneden ilaç da alacağız. Avukata tutacağız. Dara düştüğümüzde insanlardan da sebepler alemindeyiz. Yardım da isteyebiliriz. Ama ilk yardımı, ilk yardım, acil ilk yardımda Allah'ımızın kapısına varacağız. Rabbim cümlemize yüce zatı hakkındaki bu üstün sıfatları kalbimize indirerek, aklımıza yerleştirerek, efendim kendimize onun bu yüceliğini, bu sametliğini, efendim ganiliğini, mücipliğini, dualarımıza icabet ettiğini tamamen beynimizin içine mıklayarak, yerleştirerek, evvel emirde başımıza gelen her dertte, başımıza dert gelmeden rahat zamanda ve zeminde, ancak kendisine yönelen, ancak kendisine itimat eden, ancak kendisine istinad eden, ancak kendisine ibadet eden, ancak kendisine dua eden, tazarru eden, yalvaran, sızlanan ve daha sonra onun emri gereği sebeplere sarılın, emri gereği sebeplere tevessül eden şuurlu kullarına cümlemizi ilhak eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem.